أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون سورة مؤمن سررشتم السفارة لسم نمبر آيات دوما رکو دا د سورت مومن لن مقصد او نفع د شرف دعا چې لایق در عمل کې درو صرف یو الله دی. د سورت مقصد او رد د شرک اعتقادي او فعلی او طریقه د بیان مخکې حالت دا غناکار خلکو او د صحیح خلکو بیان کړ. د دې زینا اوس بیان کې چې کوم خلکو خلاف کړو کفر کړو نو پاره د الله غصه ان الذين كفروا بشكا كسان چ کفر وک ينادون आवाज بو کلیشی د کافر وتا لمقت الله اکبر من مقتكم خامخ غصد الله لویدا د غصه استاسو نه ان بوسکم په خلو ځان باندې استاسو اوس واستاسو غصه دور نه سمنه چ الله تاسو ته دنیا کې غصه او استدعو نه ال ایمان کلوا چرا بل شوی تاسو دنیا کی ایمان تا نو فتک فرو ان تاسو با کفر کاو تاسو با کفر کاو یو مانا دارا اے کافرو نن تاسو دورو غصنے سمنا چالا تاسو تا دنیا کی غصو چه کلوا تاسو توحید ترا بل شوی نو تاسو با کفر کاو تاسو بشتے دی تو شاقونا فیهم یا ان اللذین بنا ترجمہ بشکا کسان چې کفر وکړو आवाज وګړي دي کافر وتا لمقت الله خامغه غصد الله اکبر لو یدا می مقت کوم د غصه تاسو نه ان پوزو کوم په خلو ځانو استداو نه کدا به چې ابل شوی تاسو ایمان ته تاسو به کفر کاو ای او تاسو دور غصه نه سم نه چې الله تاسو ته اوس غصره تاسو دور ځان ته غصه نه سم نه چې الله تاسو ته غوسره ځکه چې تاسو به را بلې شو ایمان ته نو تاسو به کفر کاو دا غوسه تاسو ته الله ولې د وجد کفر نه د وجد شرک نه قالو نو عبدا کفار ربنا ازمن رب امت تنسنتین ملدی کلو دوزلا واه تنسنتین او ژوند دی کلو موږ دوزلا فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبیل نو اقرار کو مونږ په خپل جرمونو باندې ناشتره وته ته سلار چې مونږ وضو سلار ستد وته چې مونږ وضو ذالکم الله به دارنګي به تاسو عذاب کې بیان نه وو یقینا شاندار اذا دعي الله کله بچرو بل انشاء الله ایک आवाज نو کفرتم کفر بکاو تاسو وای یو شرک به تؤمنو او کبر خدار و پیدا شو د الله سره بلسون و تاسو بمانا کد اللہ دا توحید بیان باوشن و تاسو با کفر کاو او کد شرک بیان باکی دا تاسو باغا یقین پی کاو اغاو مانا بیا فالحکمو للہ العلی الكبیر نفیصلہ خاص اللہ را چو چطولوی ذات وحدهو مانا قرآن دیر زیا ذکر کئی چه دا جگره دا مشرکینو دا انبیاء و دا اق پرستو دا په سوا دا په یو والی وا لکه سورت اعراف یو یا نمبر آیت دار قالو اجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا دارنګ سورت بنی اسرائیل 46 نمبر آیت کې واذا ذكرت ربك في القران وحده ولو الادبار نفورا دارنګ سورته زمر کې 345 نمبر آیات کې وایزا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره دارنګ دې سورته کې یو داز اورستم راځي آیات نمبر 83 84 کې فلم یکو ينفعهم ایمانهم فلما راوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده او شروط ممتحنہ کے مرازی 4 نمبر آیات کے ذالکم بے انہو وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. جګړه د کفارو د انبیاو د پرستو سره اوس هم موږ جګړه خلک نه په یو والي نه چې هغه الله نه مني الله ایمان او خو الله یو نه مني اوس هم دا مشرکین چې جګړه موږ سره کوي نه په یو والي کې غیب الله یو نه مني وای یو شرک بی تؤمنو فالحکم لله العلی الکبیر والذی یریکم آیاته د الله غزا ته چې خی تاسو ته د لایل خپل وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اور اور استاسو ته پارا د برن رزق راليږي استاسو ته پارا د اسمانه د برن رزق سبب د بارزت هغه سره بارانو ګور بارانو کی نه پاغ باران الله زرغنیو کی رزق راشي و ما يتذكروا الا من ينيب پناهري مگر سوچ راګرزي الله تا ادعو الله مخلصین له الدین رامدد کوي الله لرا چې خالص کو انکی الله ته توحید دین توحید یو الله رامدد کوي ولو کره الکافرون اگر کبد غنی کافران رفیع درجات پورته کوي درجه رفیع درجات پورته کوونکې د درجو ده اے مرتفع الدرجات پورته کوونکې دا درجو د زلار خاوند عرش دی یل کی روحا رالیږي قران من امرې په خپل حکم باندې پاچا چغږي شي من عباده د خپل بندګانو نه د خپل بندګانو نه په چا چ فضل کی نو پاو وه رالیږي قران حکم لینذرا یوم طلاق دې پاره چوي خلق د ورځ د مخامخ کېدونه ا چې هغه به مخامخ کیږي سبا د الله سره یاد کوي خپل اعمال سره یوم پاره د همدی په بارزونا سامله شیخ کارشی الله سره لا یغفا للله منهم شیئ او پټ بنجی پالا باندې من شی منهم دا اعمال دین سشی لمن الملك اليوم اواز بوجی د چا د پاره اختیار دین مزه لله الواحد القار خاز یو الله چې زور اور ذات ته دا اختیار چریږي ال یوم توزا کل نفس بما کسبت نن وزي بدل بور کې شي هر یو نفس تا په سبب دا چې کوم عمل کړو دنیا کې لا ظلم اليوم نشه ذاته نن وزي ان الله سريع الحساب بشک الله دې زر حساب والا وانذرهم يوم الازفه ويروا ذي خلق لرا درجه ده hebat نا درجه ده عزا دا ازفه چې خلق به یره hebat کیږي نا کلا اذل قلوب لد الحناجر کلا چې زرونه بعد مرکن سره کاظمین تک ذ حسینا هر یو بخفی هر یو بغسی خپل پیر ته بغسی خپل اعمال ته بغسی مال الظالمین من حمیم ولا شفیع طاو نبوی د پاره د ظالمانو سوک دوست انو سو شفارس کوونکې چې داغه به منلې شي یعلم خائنۃ العیون پی جنی الله خیانت کر سترګې ا سترګو باندې الله پویږي چې خیانت کوي و ما تخفی الصدور او اچ پټې سینې والله یخزی بالحق الله فیصله کوي په حق باندې الله فیصله کوي د حق والذین يدعون من دونی هوا کسان چې ته اوتاره مدد شوی به د الله نه لا یغزونا بشیء د فیصله نشکولې په یو شی باندې د فیصله نشکولې ځکه خپل د بل د فیصله محتاج دی الله فیصله کوي پورا د عدد انصاف خو مخلوق د یو سیز باره کې فیصله نشکولې چا الله داغه فیصله نه کړی ان الله هو السميع البصير بشک الله دې اوریدلو والا ان الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض ايدين غرزي دنیا کې فينظروا شو ګوري كيف كان عقبت الذين جسرنګ شان جام دا کسانو چو پوخاد دینا وا پوخانی هم شد منهم سخدنا قوتا بقوت کے وا سارن فی الارض او دنخنا بزمک کے لا بادونا بزمک کے واخذهم الله بذنوبهم نون يودر الله په ګناونو خپلو الله سوکه سړي نسی بادشاہان دي قوام دي کلوی او کوالی دي ار سوک جری خو الله په خپل ګنا کې پکړ کای وما کان الله لهم من الله من وا او نو دا قومونو د پاره طرف د الله نه سو بچ کوونکه دا دی وجنا بشک د کان تو تاتیهم رسلهم بالبينات راغلی دوی ته انبیا د په دلایل باندې فکفروا نو کفر کوي په دغه دلایل فاخذهم الله نون ولا غیر الله انه قوی شدید العقاب بشک د الله د قوی او سخت عذاب والا ولقد ارسلنا موسى بآياتنا استثبت او تسلیدا واقید موسی علیہ الصلات والسلام باندې تاکہ لیکلوا موسی علیہ السلام په خپل حکمونو باندې او په دلیل کار باندې فرعون ته او حامان او قارون ته وقالو نویل واغټولو ساحر کذاب دا موسی علیہ السلام ساحر او دروغجن دی نو موسی علیہ السلام ساحر موسیٰ علیہ السلام دروغجنو اگورا حار یو دخبل زمانه پیغمبر تا قوم غلط نسبت کرو نو اسم که یو قوم یو حق پرست غلط نسبت کئی نو سبایی دا خبره ندا کلاوی دا لیونی دی کلاوی دا جادوگر دی کلاوی دا شریان دی کلاوی دا دا کتاب خلاف کئی کلاوی نا نا نا نا دا حار یو پیغمبر تا نسبت کرو نو اسم نسبت کئی نسبت خامخا راضی غلط قومون طرفنا ولما جاءهم بالحق من عندنا ارکلا چراغ دیتا حق طرف زمنگنا نووی دی اقتلو ابنا اللذین آمنو مهو ووجنی زامن دا کسانو چی مانی روڑی مهو دا غصرا وستحیو نسا هم پرید جون دی خزید آغی او ووج وستحیو پرید خزید آغی وما كيد الكافرين الا في ظلال او نه دي چل دو کفارو مگر پته بای کی دات خالی لای دي هر پیغمبر ها مقابله کی قومونو خلاف کړو نو زکه وي نه دي چل د کافرو د هر پیغمبر خلاف کی مگر په خسرانه او تبای کی وقال فرعون نو فرعون زرونی پرې د مال را اقتل موسی چیزه او بجنم حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ولی یدعو ربهو او رو دی بری دی اخفل رب لرا دو رو خو بیخوند و بیغیرتو چالک اتا چانی ہو ریوی تو خو بادشاوی خلق بتانی ہو اگورا بیکار سره چی بیخوند نو آغا پو وقت تکلیف ہو دا جنگ کے آغا گرد تلا سچے چاگا کلکی ولگ موتا پری دا ولگ وازا پری گا لگ علیر شدن بیابا نی غدری گی وی اوس مې سره کتلوی خدا خلق دی وا خلق تا د سنوې ځا پر خدای نو دا به خوند سړی کار دی ته چانه ولې به خوند تا ته نږدې ورتلې شو ته خدا د سکه یاره دی او ما او تلک پرې جزو وجن موسی ته ور نږدې شوی او تاسو کوم عمل وکولې ولی یذ رب او ودی وی بری خپل رب لرا انی اخاف او یبدل دینکم بشک ز یری گما چې بدل بک دین ساسو او ایو زیرا فی الارض الفساد یا وحکارا کی بز مکہ کی فساد دا لوی مفسد دے حضرت موسیٰ علیہ السلام فساد کاو حضرت موسیٰ علیہ السلام دن بدلاو وقال موسیٰ نوی اسو میں دا فسادیان دی مارا وی دے پا دے ملک شر جوڑ کردے ہاں دے فساد جوڑ کردے دے مشران و دن درانے وی موسیٰ علیہ السلام انی بشک از عوستو پناوارم پا خفل رب و پر ابستاسو من کل متکبر دا هر یوم متکبرنا لا یؤمنو بیوم الحساب چه ایمان روڑی بورز دا حساب دا ادر جل مومن بیان شروع کی او سمجھے که یو مولا راغلے دین ستاسو دا مشران اوڑانے یو مولا راغلے او فساد جوڑے نو مولا فساد جوڑے حق برس حضرت موسیٰ علیہ السلام دین نارو دینی بدلاو دا دا غلط و خلق اپنو پر گنڈی دی او فساد دے واخر و دعوان الحمد اللہ رب العالمین سمنگ ما سوتن نهنی بلی دا در شروع کی او سحر پاوکم اتبری دا دوت قسمات ترسونه زمان برمان برمان